139, taniej o 70 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Krok po kroku będzie musiał się cofnąć, tak o działaniach Łukaszenki, mówi szef MSWiA. Ataki hybrydowe reżimu w Mińsku na granicy z Polską potępił kanclerz Austrii. Ponad 12 tysięcy zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu minionej doby. Aleksander Łukaszenka, krok po kroku będzie musiał się cofnąć. Nasza polityka i wsparcie międzynarodowe doprowadzą do tego, że migranci wrócą do krajów pochodzenia, ocenił minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Szef MSWiA w Polsat News został zapytany, czy po odparciu przez polskie służby wtorkowej próby sforsowania przez migrantów przejścia granicznego Kuźnica-Brózgi, można mówić, że kryzys na granicy z Białorusią został zażegnany. Odparł: nie, tak nie można powiedzieć, mamy prawdopodobnie kolejną odsłonę tego kryzysu. Mam nadzieję, że mniej gwałtowną, dodał. Zapytany, czy w grę wchodzi wariant, że Polska w uzgodnieniu z Unią i Białorusią wpuści pewną grupę migrantów i następnie wyśle ich do krajów pochodzenia, Kamiński zaznaczył, że taki wariant nie jest rozpatrywany. Kamiński mówił też, że strona białoruska zwróciła się z prośbą o otwarcie przejścia kołowego w Kuźnicy. Na pewno otwarcie przejścia kołowego byłoby przedwczesne. Jeśli powtórzą się incydenty, Białorusini wiedzą, że natychmiast zostanie zamknięty ruch towarowo-kolejowy, zaznaczył. Podczas wiedeńskiej konferencji z udziałem europejskich dyplomatów poświęconej sytuacji na Białorusi, kanclerz Austrii Aleksander Schallenberg potępił ataki hybrydowe reżimu w Mińsku na granicy z Polską. Polityk zapowiedział także rozszerzenie współpracy z białoruską opozycją. Przed rozpoczęciem debat o sytuacji społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi kanclerz Austrii spotkał się z liderką tamtejszej opozycji Światłaną Cichanouską. Organizowana przez nas konferencja jest wyraźnym sygnałem wsparcia dla demokratycznej, niezależnej, bezpiecznej i prosperującej Białorusi. Aleksander Schallenberg odniósł się także do kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy, wywołanego celowo przez reżim w Mińsku. Nie możemy ulec szantażowi ze strony Łukaszenki. Musimy stanowczo odpowiedzieć na ten skoordynowany i sponsorowany przez niego atak hybrydowy na granice Unii Europejskiej. Towarzysząca mu Światłana Cichanouska zaapelowała do ministrów spraw zagranicznych, by powstrzymali się od jakichkolwiek kontaktów z obecnymi władzami Białorusi. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Ze Swietłaną Cichanouską rozmawiał też szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Liderka białoruskiej opozycji podziękowała Polsce za wsparcie, jakie otrzymuje białoruskie społeczeństwo obywatelskie. Minionej doby zarejestrowano ponad 12 300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To 29% więcej niż tydzień temu. Zmarło 8 zakażonych osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że liczba hospitalizacji wzrosła o ponad 600. Dość duża liczba osób trafiła do polskich szpitali, to jest w ciągu doby 625 pacjentów. W tej chwili mamy w polskich szpitalach 17 358 chorych. Także wzrosła liczba osób, które są hospitalizowane w WOJOM-ach, to jest 39 w ciągu ostatniej doby. Do respiratorów podłączonych jest 1526 pacjentów. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przypominał, że osoby pełnoletnie od wtorku mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie. Jak zaznaczył, nie ma dużego zainteresowania grup, które mają refundowane szczepienia przeciwko grypie. Stąd też szybka decyzja Ministerstwa Zdrowia o uruchomieniu od jutra szczepień dla osób w wieku 18+. Ukraiński państwowy koncern Enerhoatom podpisał z amerykańską firmą Westinghouse umowę na budowę dwóch bloków jądrowych w elektrowni w Chmielnickim. Chodzi o dokończenie inwestycji rozpoczętych jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Umowę w stolicy Ukrainy podpisali szefowie Enerhoatomu i Westinghouse. Amerykański koncern dobudować ma trzeci i czwarty blok w Chmielnickiej elektrowni atomowej. Oba bloki według projektu mają mieć moc 1000 MW każdy. Ich budowę rozpoczęto w połowie lat 80. XX wieku, lecz inwestycje w latach 90. zatrzymano. Trzeci blok ukończony jest w 75%, czwarty zaś w 28%. Według podpisanego jeszcze w sierpniu memorandum ma to być początek wartej 30 miliardów dolarów inwestycji, w ramach której Westinghouse wybudować ma na Ukrainie kolejne cztery bloki jądrowe. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano w północno-zachodniej i północnej części kraju możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Po południu w Sudetach, a pod wieczór w Karpatach opady śniegu. Na termometrach w ciągu dnia będzie przeważnie od 4 do 8 stopni. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu kraju początkowo z rozpogodzeniami. Miejscami głównie na północy i w centrum słabe opady deszczu. Na północnym wschodzie przejściowo śniegu i śniegu z deszczem. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Szczerze mówiąc, nie mam dzisiaj żadnego specjalnego pomysłu na jakiś oryginalny temat, czy czyjąś bardzo ciekawą biografię. Jest po prostu carte blanche, więc postanowiłem trzymać się tylko jednej zasady i zaprosić dzisiaj do programu tych muzyków, których już bardzo dawno u nas nie było. I muszę powiedzieć, że w wielu przypadkach sam się zdziwiłem, dlaczego niektóre nazwiska nie pojawiały się już tak długo. Na przykład Jerry Bergonzi, który należy do moich absolutnych ulubieńców. To jest tenorzysta post-coltrane'owski, ale grający w jakiś własny, prywatnie niewiarygodny i niewytłumaczalny sposób. Zawsze przekonujący, zawsze logiczny, choć z drugiej strony, gdybyśmy chcieli go tak rozbierać na części, to nie wiadomo, skąd się te wszystkie nuty u niego biorą. No ma facet instynkt niebywały. A tym razem na płycie zatytułowanej Vertical Reality towarzyszy mu niezła grupka muzyków. Na gitarze Mike Stern, którego też już u nas bardzo dawno nie było. Natomiast na basie George Mraz, który gościł u nas nieraz, bardzo często i zawsze jest jednym z moich ulubionych muzyków, no i za perkusją Billy Hart. A w całym tym nagraniu, to znaczy w nagraniu płyty, a nie utworu, bierze jeszcze udział Andy Laverne, który nawiasem mówiąc jest producentem, ale w tym utworku akurat go nie będzie. A ten utworek zwie się Laut Zee. Thank you. jeden z najwspanialszych tenorzystów tego świata, do tego lider i kompozytor Jerry Bergonzi. A towarzyszyli mu Mike Stern na gitarze, George Mraz kontrabas i Billy Hart perkusja. Kolejny muzyk, no nie gościł u nas już trudno powiedzieć ile, chyba nie lata, wręcz dekad, ale też nic dziwnego, ponieważ jest to muzyk prawie dzisiaj zapomniany, a wielka szkoda, bo to był wspaniały talent, barytonista nazwiskiem Serge Chaluf, związany z Woody Hermanem i jego sławetną sekcją saksofonów Four Brothers, konkurujący swego czasu bardzo ambitnie z Jerrym Mulliganem, no ale niestety jakoś mu się nie poszczęściło, może nie tyle nie poszczęściło, ile zmarł przedwcześnie. W związku z powyższym sporo o nim już w tej chwili zapomniano, ale co nieco do zapamiętania jest. Przypomnijmy w jego wykonaniu taki utworek powszechnie znany, All the Things You Are, a towarzyszyć mu będą Sonny Clark na fortepianie, Leroy Vinegar kontrabas i Philly Joe Jones perkusja. We'll be right back. Był barytonista Serge Chelouf, a z nim Sonny Clark przy fortepianie, Leroy Vinegar na basie i Philly Joe Jones perkusja. A teraz sięgamy po nazwisko, które może nas nieco zdziwić. Thelonious Monk. Thelonious'a Monka już bardzo dawno nie było w moim programie. Pora zatem sobie o nim przypomnieć. Ale nagranie, które zaproponuję, będzie szczególne. To ten jeden, jedyny przypadek, kiedy Monk postarał się o zorganizowanie całej orkiestry. I ta orkiestra w dodatku przedstawiła mnóstwo kompozycji wspaniale zaaranżowanych, a te aranże były po prostu spisywane przez jakiegoś fachowca z tego, co Monk grał mu na klawiaturze, ponieważ Monk nie potrafił tego w formie partytury zapisać. Ten utworek zwie się Crepuscule with Nelly i uwaga, nie ma tutaj żadnej improwizacji. Jest tylko trzykrotnie przeprowadzony temat, coraz bogaciej zinstrumentowany. Ale przy okazji jeszcze jedna szczególna cecha. Monk potrafił czasami znienacka walnąć najbardziej niespodziewane dysonansy, które dosłownie podrywały człowieka z krzesła, a potem okazywało się, że są to najidealniejsze nuty w tym miejscu. I taki właśnie dysonansik będziemy mieli i w tym utworze pojawia się od razu na końcu drugiego taktu, a więc zwróćcie uwagę. Thank you. Thelonious Monk i jego orkiestra, a w tym utworku, zauważcie, nie było nawet cienia improwizacji, choć ta orkiestra aż błyszczy wspaniałymi improwizatorami. No cóż, Monk tak chciał i tak pewnie powinno być. A my zmieniamy nastrój. Drodzy Państwo, kolejny muzyk, którego bardzo, bardzo dawno nie było w naszym programie, Ornette Coleman. Człowiek, który pod koniec lat 50. narobił w muzyce potwornego bigosu. Ludziom się wydawało, że to jest po prostu niemożliwe, żeby tak grać. To stawiało w ogóle wszystkie włosy na głowie w absolutnego dęba. A dziś tego słucha się jak jakiejś takiej najnormalniejszej, najzwyczajniejszej muzyczki, bez większych komplikacji. Przypomnijmy, ten klasyczny kwartet Ornette Coleman to był Don Cherry na trąbce, lider oczywiście na saksofonie altowym, dalej Charlie Hayden na basie i Billy Higgins za perkusją. Słuchamy kompozycji Ornetta Rambling. Thank you.

With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. Cause nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still now. And it had to be you. It just had to be you. It had to be you. Let the good times roll, a potem it had to be you, śpiewał Ray Charles i tu wszystkie komentarze są już zbyteczne. Natomiast my łapiemy się za następnego muzyka, którego nieobecność w naszym programie stała się wręcz dokuczliwa, ponieważ bez tego muzyka trudno sobie wyobrazić dzisiejszy jazz. Herbie Hancock już długo nie pojawił się w trzech kwadransach jazzu, więc jemu absolutnie należy oddać głos. A zespół jest nieprawdopodobny, ponieważ na saksofonie gra Mike Brecker, na gitarze John Scofield, oczywiście Herbie Hancock jako lider przy fortepianie, Dave Holland na kontrabasie, Jack DeJohnette perkusja i jeszcze Don Alias z dodatkowymi perkusyjkami. I teraz posłuchajcie, jak to wygląda. Płyta zwie się The New Standard. I rzeczywiście wydaje się, że na tej płycie Hancock ustanawia nowe standardy. Thank you. Ten utworek zwał się Mercy Street. Na saksofonie sopranowym grał Mike Brecker, na gitarze John Scofield, za fortepianu całość prowadził Herbie Hancock, na basie Dave Holland, Jack DeJohnette perkusja, no i jeszcze na tych dodatkowych perkusyjkach Don Alias. No i pozostała nam jeszcze tylko jedna pozycja na sam koniec programu. Bardzo istotna pozycja. Przyznam się, że ten muzyk bardzo rzadko ostatnio gości nie tylko w moim programie, ale w ogóle słychać o nim niewiele i jest to potworne zaniedbanie, ponieważ według wielu krytyków należy on do najlepszych albo wręcz jest najlepszym pianistą wszechczasów, do tej pory przez nikogo niedoścignionym, aczkolwiek jego styl jest już troszeczkę starszy. Mimo tych obciążeń stylowych jego harmonia czasami jest absolutnie szokująca. Natomiast technika to jest w ogóle coś takiego, że jak ja to słyszę, to po prostu zatyka mi gębę i nie jestem w stanie niczego więcej powiedzieć. Więc tylko, drodzy Państwo, żegnam się z Wami powoli, zostawiając Was z pianistą nazwiskiem Art Tatum. A sam już mówię dobranoc, były to trzy kwadransy jazzu, a za nie mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.